เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้มีเรื่องแปลกๆที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนี่หลายเรื่องด้วยกันเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องแรกเลยเรื่องแรกนี่เกิดจังหวัดอยุธยาที่อำเภอบางบานครับคุณสมบูรณ์เล่าให้ฟังเพราะว่ารู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาลาผู้หญิงคนนี้แต่งงานแยกครอบครัวออกมาปลูกบ้านอยู่เองโดยปลูกบ้านอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านซึ่งที่แถวนั้นสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายนี่จะเป็นป่ามีต้นไผ่แล้วก็มะขามเยอะทางสายนี้หาคนเดินผ่านน้อยมากเพราะว่าใครๆก็กลัวเพราะว่าทางมันมืดครึ้มแล้วก็มีคนกระโดดน้ำตายในบ่อครับปกติในตำบลเนี่ยชาวบ้านจะเดินไปตักน้ำที่ตำบลอื่นมาใช้ซึ่งกว่าจะหาได้ก็ลำบากมากก็พยายามที่จะขุดหาที่จนเจอบริเวณเนี้ยพอขุดได้ไม่นานก็ปรากฏว่ามีคนมาโดดน้ำตายในบ่อและนับตั้งแต่มีคนตายก็ไม่มีใครไปตักน้ำในบ่อนั้นอีกเลยมันก็ยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวให้แก่ทางสายนั้นมากเปรี้ยวเปรียวครั้นต่อมาสมัยเด็กรุ่นหลังความเจริญมาเยือนก็ทำให้มีคนมาปลูกบ้านกันบริเวณนั้นบ้างแต่ก็ไม่มากในจำนวนนั้นก็มีบ้านของผู้หญิงที่ว่าชื่อมาลาเนี่ยอยู่ด้วยเมื่อมาลามาอยู่บ้านทีแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายอยู่บ่อยๆจนกระทั่งหนึ่งปีผ่านไปมาลาก็มีลูกชายคนหนึ่งอาการป่วยของมาลาเพิ่มมากขึ้นจะปวดหัวเวียนหัวทุกวันไปหาหมอหมอก็ให้กลับบ้านมาพร้อมกับยาเม็ดเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรสุขภาพปกติพอถึงหน้านามาลาสุขภาพไม่ดีเลยก็ต้องอยู่บ้านกับลูกตามลำพังสามีของมาลาก็ต้องไปทำนาคนเดียวที่นากับบ้านนี่ไกลกันมากก็ต้องไปค้างเป็นหลายวันถึงจะกลับมาช่วงที่สามีมาลาไปทำนาแล้วก็ไปค้างที่ที่นามาลาจะเป็นปกติไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรไม่เหมือนตอนที่สามีอยู่บ้านแต่ว่ากลางคืนตอนเข้ามุ้งนี่มาลาจะมีความรู้สึกเหมือนกับมีผู้ชายตัวดำๆเป็นเงามานอนข้างๆทุกคืนแล้วลูกชายก็จะร้องไห้เหมือนกับกลัวอะไรสักอย่างแต่ด้วยความที่มาลาเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรก็มีความรู้สึกว่าคงจะคิดมากไปเองถ้าวันไหนสามีกลับมาบ้านมาลาจะรู้สึกรำคาญแล้วก็รู้สึกไม่สบายปวดหัวเวียนหัวอาเจียนอกอากอกอากแล้วก็จะมีเรื่องทะเลาะกับสามีเสมอจนมีครั้งหนึ่งจะเลิกกันแต่ผู้ใหญ่ก็มาไกล่เกลี่ยว่ามีลูกมีเต้ากันแล้วก็เลยอยู่กินด้วยกันต่อมาแต่ก็ไม่ดีขึ้นมาลาไม่ยอมให้สามีนอนมุ้งเดียวกันก็เกิดเรื่องระหองระแหงอยู่เป็นประจำคนแก่ในหมู่บ้านก็แนะนำมาลาบอกว่าควรจะไปหาหมอดูสิว่าทำไมถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้คนแถวนั้นเขาเชื่อเรื่องดูหมอดูโชคลางอะไรต่างๆเนี่ยเยอะช่วงนั้นพอดีมีหมอดูมาจากจังหวัดสุรินทร์เป็นหมอดูชื่อดังใครๆก็ดูว่าแม่นหมอเป็นผู้หญิงเขาบอกหมอตาทิพย์ใครๆเขาเรียกแม่พรายแม่พรายแต่บางคนเขาก็บอกว่าแกมีร่างพ่อปู่สมิงพรายเนี่ยอยู่ด้วยแม่พรายเนี่ยเป็นผู้หญิงมีอายุแล้วมาพักอยู่ที่ท้ายตำบลนั่นแหละมาลากับแม่ก็ไปหาพอเดินเข้าไปในห้องหมอพรายมองเห็นก็ร้องทักโดยที่มาลากับแม่ยังไม่ทันพูดอะไรว่ายังไงฮะอีหนูมีผัวผีดีกว่าผัวคนเหรอเลี้ยงผัวผีไว้สักวันมันจะกินลูกกินเต้านะพูดจบหมอพรายก็บอกมาลากับแม่ให้นั่งลงบอกไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องถามให้ตอบอย่างเดียวหมอพรายก็ถามว่าไอ้ตอนกลางคืนนะลูกเองร้องกลัวใช่ไหมที่หน้าบ้านนะมีคนมีต้นมะขามใหญ่อยู่ใช่ไหมตอนแรกไปอยู่ก็ป่วยกระเสาะกระแสะไม่หายสักทีเวลาผัวจะมาอยู่ด้วยก็รำคาญแต่เวลาผัวไม่อยู่ก็สบายดีใช่ไหมกลางคืนน่ะมันมานอนกับแกอยู่แกไม่เห็นมันมันตัวโตๆดำๆลูกแกยังเห็นเลยมันกลัวร้องไห้ไม่หยุดนี่แกไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะแม่ของมาลาพอฟังอย่างนั้นก็หันมาถามมาลาจริงหรือเปล่าว่าเป็นมานานหรือยังอ่ะเนี่ย จริงแม่เป็นมานานแล้วตั้งแต่หน้านาโน่นแน่แม่ของมาลาก็หันมาถามหมอพรายแล้วจะแก้ไขยังไงกันดีล่ะจ๊ะแม่หมอมันอยู่ที่โคนต้นมะขามใหญ่มันอยู่ในห่อผ้าสีแดงในโพรงต้นมะขามเอาออกมาซะเอามาให้หมอพรายก็ได้จะทำพิธีให้ถ้าเอาไว้นางมาลากับผัวมันก็จะเลิกกันยนได้ถ้าไม่เลิกก็จะป่วยกระสอบกระแสะบางทีอาจจะถึงตายก็ได้นะมาลากับแม่ก็เลยลาหมอพรายกลับพรุ่งนี้จะเอาหมอพรายไปดูที่ต้นมะขามแล้วก็ทำพิธีไล่ออกคืนนั้นมาลาก็ไปค้างบ้านแม่รุ่งขึ้นก็พาหมอพรายไปที่โคนต้นมะขามแล้วก็พบว่ามีโพรงจริงๆในโพรงมีห่อผ้าสีแดงพอหมอพรายเปิดห่อผ้าก็เห็นมีผมมีกระดูกมีฝ้ายอยู่ในห่อนั้นมาลาตอนแรกก็ยืนดูปกติพอเปิดห่อผ้ามาลาล้มตึงเลยทุกคนในเหตุการณ์ก็ตกใจช่วยกันนวดช่วยกันหายาดมมาให้ดมสักพักมาลาก็ลืมตาขึ้นตาขวางลุกขึ้นยืนกระทืบเท้าชี้หน้าไปทางหมอพรายเอ็งมายุ่งอะไรกับข้าฮะข้าจะอยู่กับเมียข้าเมียเอ็งที่ไหนอยู่กันคนละโลกเขาเป็นคนแล้วเอ็งเป็นอะไรละเอ็งนึกคิดดูสิมันก็ไม่ยอมลดละมันเรื่องของข้าข้ารักมันมันเป็นเมียข้าข้าจะอยู่กับมันข้าเฝ้าดูมันอยู่นานแล้วเอ็งมันเสือกไม่เข้าเรื่องผัวเมียคนอื่นข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นต้องไปไม่ไปไม่ได้มึงอยู่แล้วสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในผัวให้เมียเขาได้ยังไงมึงจะไปไม่ไปไม่ไปข้าไม่ไปข้าจะอยู่กับเมียข้าหมอพรายเห็นว่าท่าทางจะไม่ไปแน่แกก็เรียกเอาน้ำขันหนึ่งมาท่องคาถาขมุบขมิบไปใช้มือพรมไปบนร่างของมาลาพอโดนน้ำเท่านั้นโอ้ยร้อนเจ็บเจ็บไว้ร้อนอย่าทำมึงจะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปนี่จะราดลงบนตัวมึงทั้งตัวเลยฮะให้ดูสิว่ามึงโดนน้ำร้อนลวกมึงจะอยู่ได้ไหมโอ้ยทนไม่ไหวแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วอย่าทำอย่าทำมันก็บ่นพึมพำพึมพำอะไรไม่รู้ก่อนที่จะออกไปข้าอยู่ของข้าดีๆไม่ยุ่งกับข้าเองหมอพรายก็เลยมึงจะออกหรือไม่ออกทีนี้ราดน้ำลงหมดขันเลยร่างมาลาล้มตึงคนช่วยกันนวดสักพักมาลาก็ฟื้นขึ้นมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นหน้าตาเลิกลักหมดแม่ของมาลาก็เลยบอกผีเข้าหลังจากนั้นหมอพรายก็จัดการทำพิธีเผาห่อผ้าแดงเพื่อจะได้ไม่มารบกวนอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมาลาก็ทำให้คนเล่าขานกันมากหวาดกลัวพวกโพรงไม้แล้วก็ห่อผ้าสีแดงไปตามๆกันทุกวันนี้มาลากับครอบครัวก็ยังอยู่ด้วยกันครบถ้วนเหตุการณ์เมียผีนี่ก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยครับนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวกันหน่อยท่านผู้ฟังเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรนี่นะเมื่อประมาณสัก20กว่าปีมาแล้วประมาณสักตี5ที่วัดเสาหินเกิดเสียงดังโครมครามขึ้นในวิหารเก่าที่มีอายุราวร้อยกว่าปีพระเนนก็พากันตื่นตระหนกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเวลานั้นพวกพระเนนกำลังตื่นเตรียมตัวจะไปทำวัดเช้าได้ยินเสียงอย่างนั้นก็ชวนกันไปดูเหตุการณ์พอเข้าไปในวิหารก็ใช้ไฟฉายส่องดูปรากฏว่ามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นจริงๆคือเศียรของพระประธานหล่นลงมาคว่ำหน้าลงมาจากแท่นประดิษฐานทั้งพระองค์เล็กองค์น้อยก็ตกลงมากองระเกะระกะเต็มหน้าแท่นประดิษฐานไปหมดพระสงฆ์สองสามรูปก็พากันเอะใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ฉายไฟไปรอบวิหารก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายสำเรียงเนี่ยนอนอยู่บนเสือข้างๆวิหารตามปกติแกก็เคยไปนอนเล่นตรงนั้นอยู่แล้วท่านพระครูเจ้าอาวาสท่านไว้ใจเห็นว่าเป็นคนบ้านนั้นมาขออาศัยก็ให้อาศัยด้วยความเมตตาสงสารนายสำเรียงคนนี้มีอาชีพรับจ้างฆ่าหมูอยู่ที่โรงฆ่าสัตว์ด้วยนอนที่วัดตื่นเช้าก็ออกไปทำหมูให้เขาจะไปนอนที่วัดก็เป็นบางวันบางวันก็นอนที่โรงฆ่าสัตว์นั่นแหละทีนี้พอพระท่านเห็นนายสำเรียงนอนอยู่ตรงนั้นแกก็ถามว่า นี่ใครทำอ่ะแกหรือเปล่าตะเรียงนายสำเนียงไม่ตอบได้แต่นั่งกอดเข่าเศร้าๆ สายตาเหม่อลอยไปทางประตูวิหารเหมือนจะคิดว่าการกระทำครั้งนี้ไม่ได้อะไรซะแล้วคิดจะหนีก็หนีไม่ทันพระท่านมาเจอเขาพอดีทีนี้เมื่อไม่ตอบพระท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ในใจก็นึกว่าแกนั่นแหละเพราะว่ามีแต่นายสำเนียงคนเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีใครอยู่ในวิหารสักคนทีนี้พอรู้เรื่องอย่างนั้นแล้วก็พานขึ้นไปกราบเรียนให้ท่านพระครูเจ้าว่าทราบบอกว่าหลวงพ่อครับเสียนพระประธานตกลงมาคอหักนะครับพระองค์เล็กองค์น้อยตกลงกองระเกะระกะแบบเดียวกันเลยครับพอท่านพระครูทราบเรื่องก็รีบเข้าไปในวิหารยังไม่ทันจะถึงข้างในก็เจอในสำเรียงกำลังจะเดินออกมาจากวิหารท่านพระครูก็จับแขนไว้ทันทียังไม่ยอมปล่อยให้ไปต้องจับฐานสงสัยไว้ก่อนเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคงจะเป็นนายสำเรียงนี่เองไม่มีคนอื่นใครแล้วก็ตอนที่จับแขนท่านก็ถามบอกว่าแกจะไปไหนสำเรียงผมจะไปโรงฆ่าสัตว์นะครับตีห้าจวนสว่างแล้วจะไปฆ่าหมูเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปท่านพระครูห้ามไว้แล้วก็ให้ยืนรออยู่ข้างนอกท่านก็เข้าไปดูก็รู้ว่ามีเรื่องตามที่พระท่านมาบอกจริงๆท่านก็บอกว่าโถบุตรถังเอ้ยนายเรียงเนาะนายเรียงเธอบังอาจทำได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือพระประธานองค์นี้เขาสร้างกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเป็นเวลาตั้งร้อยกว่าปีแล้วยังไม่มีใครมาทำลายนี่แกกล้าทำถึงขนาดนี้เชียวหรือแกจะเป็นเทวทัตมาเกิดหรือยังไงท่านบ่นพลางก็มองเสียนพระพุทธรูปที่ตกลงมากองน่าสลดใจเสร็จแล้วท่านก็ออกจากประตูวิหารไปแจ้งตำรวจที่สถานีซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับวัดคนละฝากถนนฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจพอได้รับแจ้งแล้วก็รุดไปดูที่สถานที่เกิดเหตุ 4-5 นายพร้อมกันนั้นก็จับนายสำเรียงมาที่โรงพักด้วยแต่ว่าคืนนี้คืนนั้นยังไม่ได้สอบอะไรเพราะว่ายังไม่ค่อนสว่างดีรอให้เช้าถึงจะทำงานกันจนสาย9โมงเช้าผ่านไปก็ทำการสอบสวนสารวัตรใหญ่เขาก็ถามนายสำเรียงบอกว่าแกเป็นคนตัดคอพระประธานใช่หรือเปล่าเปล่าครับผมไม่ได้ตัดครับถ้าแกไม่ตัดแล้วใครเป็นคนตัดอ่ะแกนอนอยู่ในวิหารคนเดียวเท่านั้นน่ะรับซะแต่โดยดีเถอะแล้วจะไม่เอาโทษจริงๆนะผมไม่ได้ตัดจริงทำก็รับซะดีๆถ้าจับได้ทีหลังเนี่ยเอาโทษหนักนะก็ผมไม่ได้ตัดอ่ะผมเอาค้อนทุบเอาคอหักเสียนพระก็หล่นลงมาก็แค่นั้นแหละลูกแกทำเพื่ออะไรก็หาของดีครับเพราะได้ยินเขาว่าวัตถุโบราณเก่าแก่มักจะมีของดีอยู่ข้างในอะครับแล้วแกได้ของดีไหมล่ะไม่ได้ละครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มนายสำเรียงแล้วพวกชาวบ้านร้านตลาดก็แตกตื่นกันมาดูทุกคนเมื่อมาเห็นสภาพแล้วก็พากันเศร้าใจไปตามๆกันบางคนก็แช่งด่าเอาอย่างจริงๆจังๆพวกชาวบ้านบอกว่าระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยบางคนก็เห็นแสงสีเป็นประกายพวยพุ่งขึ้นจากหลังคาวิหารเก่าหลังนั้นก็พากันคิดเหมือนกันว่าคงจะมีเรื่องประหลาดอะไรเกิดขึ้นพอรุ่งเช้าไปดูก็เกิดจริงๆนะที่วิหารหลังที่ว่าเนี่ยตอนที่นายสำเรียงถูกคุมขังอยู่นั้นมีญาติที่ใกล้ชิดเนี่ยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่านายสำเรียงเนี่ยเป็นคนสติไม่ค่อยดีบางวันก็คุ้มดีคุ้มร้ายอะไรทำนองนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ยอมเชื่อเกรงจะแก้ตัวหาทางออกหลีกเลี่ยงคดีก็เลยส่งตัวไปให้แพทย์พิสูจน์ที่โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ผลปรากฏว่าแกเป็นคนสติไม่ค่อยสมบูรณ์จริงพอนำกลับมาโรงพักก็ปล่อยตัวนายสำเรียงออกจากที่คุมขังแล้วก็ให้ญาติที่ใกล้เคียงคอยดูแลไม่ให้ทำเหตุอย่างที่เกิดขึ้นอีกพอสองสามวันผ่านไปมีพวกเด็กเลี้ยงควายไปเจอศพแขวนคอตายอยู่บนต้นไม้แห่งหนึ่งที่ภูเขาใกล้ๆกับวัดแต่เด็กไม่รู้ว่าเป็นศพของใครก็พากันวิ่งออกตามพวกผู้ใหญ่ตามบ้านเรือนใกล้เคียงแถวนั้นไปดูพวกผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครรู้จักเหมือนกันว่าเป็นศพของใครเพราะว่าศพนั้นมีลักษณะอืดพองสีดำคล้ำกลิ่นเหม็นซะแล้วจากนั้นโรงฆ่าสัตว์ก็คอยนายสำเรียงมาทำหมูเพราะทราบข่าวว่าพ้นโทษทางกฎหมายแล้วจะกลับมาทำงานเป็นคนฆ่าหมูอีกนายจ้างเขาก็คอยแล้วคอยเล่าก็ไม่เห็นโผล่หน้ามาสักทีจนกระทั่งรู้ข่าวว่ามีคนแขวนคอตายอยู่บนภูเขาทางโรงฆ่าสัตว์ก็เลยเข้าใจว่าต้องเป็นศพนายสำเรียงแน่นอนก็พากันไปดูก็ใช่จริงๆเพราะว่ามีคนจำลักษณะรูปร่างและเครื่องแต่งกายได้แล้วก็ยังมีคนนึงไปพบตอนที่แกไปซื้อเชือกที่ตลาดลับแล จะบอกว่าจะเอาไปผูกคอหมูผลสุดท้ายก็เอามาผูกคอตัวเองตายอย่างน่าอนาถอกุศลกรรมทำได้โดยทุจริตย่อมตามติดทุกย่างก้าวเข้าล้างผลาญเหมือนเงาดำสนิทติดประจานจนวายปราณทุกโศกจากโลกไปครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับคนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อความศรัทธานับถือในเรื่องของพระภูมิเจ้าที่ดังจะเห็นได้ว่าแทบจะทุกหลังคาเรือนนี่มักจะมีศาลพระภูมิเล็กๆตั้งอยู่มุมหนึ่งมุมใดภายในรั้วบ้านเสมอลักษณะและวัสดุที่นำมาสร้างศาลพระภูมิก็มีตั้งแต่ศาลเล็กๆไปจนกระทั่งถึงศาลขนาดใหญ่ทำด้วยไม้บ้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กบ้างตามแต่กำลังฐานะของแต่ละคนรวมไปถึงกำลังความศรัทธาของเจ้าบ้านแต่ละรายไปพระภูมิเจ้าที่นี่หมายถึงเทพเทวดาซึ่งมาเฝ้าดูแลพื้นที่ของที่ดินแห่งนั้นๆแล้วก็เป็นเทวดาหลายระดับตามฐานแห่งจิตที่ได้บำเพ็ญมาจิตวิญญาณซึ่งจะมาเป็นพระภูมิเจ้าที่เนี่ยมีที่มาแตกต่างกันออกไปตามที่ท่านผู้รู้เขาบอกว่าเช่นเป็นจิตวิญญาณของเจ้าของที่ดินมาตั้งแต่โบราณกาลก็มีความห่วงแหนห่วงใยในทรัพย์สมบัติของตัวหรือว่าที่ดินของตัวจิตวิญญาณนั้นก็มาวนเวียนเฝ้ารักษาอยู่อีกกรณีหนึ่งขณะที่เป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญคุณงามความดีไว้มากรวมทั้งได้เจริญสมาธิกรรมฐานมาพอสมควรแต่ว่าได้ตายจากโลกมนุษย์โดยที่ยังไม่ถึงอายุไขก็เท่ากับยังไม่ถึงภาวะอันเหมาะสมจะไปผุดไปเกิดอาจจะได้รับการแต่งตั้งจากยมโลกให้มาสิงสถิตอยู่ณบ้านใดบ้านหนึ่งเป็นเจ้าที่คอยดูแลรักษาผืนดินนั้นต่อไปแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเป็นวิญญาณซึ่งหมดอายุไขในโลกมนุษย์แล้วขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้สร้างความดีเป็นกุศลไว้มากแต่ยังไม่มากพอที่จะไปสถิตในเทวโลกและพรหมโลกเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเป็นพระภูมิเจ้าที่ในโลกมนุษย์อีกเทวดาซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ส่วนมากจะเป็นเทวดาระดับจาตุมหาราชิกาคือสวรรค์ขั้นที่1สวรรค์นี่มีอยู่6ชั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งนี่จิตวิญญาณยังมีกิเลสมากอยู่ยังชอบการเส้นไหว้บูชาด้วยอมิตรแล้วก็ยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดังนั้นเทวดาระดับนี้จึงอาจให้คุณได้ให้โทษได้นับเป็นจิตวิญญาณซึ่งคลุกคลีใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุดผู้ที่สัมผัสกับพระภูมิเจ้าที่เท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐานก็มีพันเอกพิเศษเสนาะจินตรัตน์อีกท่านหนึ่งเมื่อท่านมาสร้างบ้านที่ซอย84ถนนลาดพร้าวกรุงเทพท่านก็ให้รถแทรกเตอร์นี่ปรับพื้นที่ให้เรียบก่อนที่จะลงมือสร้างบ้านรถแทรกเตอร์ก็ไถสารไถจอมปลวกขนาดใหญ่ในที่ดินทลายราบลงไว้ด้วยความไม่คิดสะกิดใจอะไรหลังจากสร้างบ้านอยู่อาศัย4หลังซึ่งเป็นบ้านของน้องๆที่มาอยู่รวมกันในที่ดินผืนเดียวก็เกิดความไม่ปกติสุขขึ้นในระหว่างพี่น้องบ่อยครั้งนั่นก็คือมักจะมีปากมีเสียงทะเลาะขัดใจกันเป็นประจำซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เลยและที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือสาเหตุแห่งความขุ่นเคืองไม่มีเหตุผลสมควรถึงขั้นจะมีปากมีเสียงด้วยซ้ำไปแต่ทำไมทุกคนถึงได้มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายๆอย่างนั้นก็ยากที่จะอธิบายอยู่มาคืนหนึ่งพันเอกเสนาจินตรัตน์ก็ฝันไปว่ามีผู้ชายวัยกลางคนรูปร่างเล็กๆผอมบางแต่งตัวทั้งชุดคล้ายกับผู้ถือศีลแต่ว่าที่เอวนะมีดาบเล่มหนึ่งเหน็บอยู่ชายร่างเล็กซึ่งมีบุคลิกไม่น่ากลัวอะไรเนี่ยตรงเข้ามาค้ำคอพันเอกเสนาแล้วก็บอกว่าแกนี่นักเลงโตไงบ้านแกอยู่ที่นี่ดีๆแกสร้างบ้านของแกแล้วทำไมต้องมาพังบ้านข้าด้วยพันเอกเสนาก็นึกอยู่ในใจเอ๊บ้านอะไรของเขาเอ๊ก็ไม่เห็นมีบ้านอะไรที่ไหนสักหลังจะเป็นยังไงชายร่างเล็กคนนั้นคล้ายๆจะอย่างรู้ความนึกคิดของพันเอกเสนาะก็เลยชี้ไปที่พื้นดินซึ่งมีจอมปลวกทลายราบลงมามีเศษไม้กระจายเกลื่อนและเวลานั้นพันเอกเสนาะก็นึกออกว่าตนเองคงจะมีส่วนทำลายสารไม้นั่นแน่ๆเพราะว่าตัวน่ะเป็นคนสั่งให้คนขับรถแทรกเตอร์ไถปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันมารู้สึกนึกรู้อย่างนี้ก็ได้แต่กล่าวยอมรับผิดกับผู้ชายคนนั้นว่าไม่ได้มีเจตนาจะจงใจจะทำลายศาลพระภูมิขอให้ท่านให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมด้วยพร้อมกับถามว่าท่านต้องการอะไรก็ขอให้บอกมาเถอะจะจัดการทำให้ทุกอย่างผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อไรก็ไ ที่จะให้ข้าอโหสิกรรมอภัยให้เจ้าจะต้องสร้างบ้านหลังใหม่ให้ใครอยู่หลังหนึ่งเสร็จแล้วก็ปล่อยมือที่ค้ำคออยู่เดินถอยห่างไปสัก 3-4 ก้าวเสร็จแล้วร่างที่ผอมบางก็ขยายใหญ่ตัวเบ้อเท่อยังกับยักษ์วัดแจ้งทำให้ผู้พันสนอนี่สะดุ้งตื่นนอนคิดทบทวนถึงความฝันและเชื่อว่าคงจะไม่ฝันที่ไร้สาระแน่เช้าวันรุ่งขึ้นพันเอกสนอก็เอาเรื่องที่ตัวเองฝันไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ให้ข้อคิดบอกว่าถ้าฝันเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าบ้านเราเนี่ยมีวิญญาณที่เป็นเทพสถิตอยู่แน่ๆแล้วก็คงจะสถิตอยู่ที่ศาลไม้เก่าๆนั่นแหละเมื่อลูกให้โค่นล้มศาลทิ้งไปเขาก็ไม่มีที่จะอยู่เขาก็โมโหสิให้คนที่อยู่ในบ้านนี้เกิดโมโหด้วยเรียกว่าเมื่อเขาอยู่ไม่เป็นสุขมนุษย์ที่อยู่กันในที่นี้ก็อย่าได้มีความสุขเลยแต่นี่เขาก็ยังใจดีนะที่มาเตือนให้สร้างศาลใหม่ให้เขาอีกหลังหนึ่งในที่ดินนี้มีบ้านอยู่4หลังถ้าลูกกับน้องๆ3คนเอาเงินลงขันกันคนละ 3,000 บาทนะรวมแล้วได้สัก 12,000 ก็สามารถสร้างศาลเจ้าที่ให้เขาใหม่ได้แล้วคืนนั้นพันเอกสนอก็จุดธูป8ดอกแล้วก็อธิษฐานบอกกล่าวเจ้าที่บอกว่าถ้าเจ้าที่ที่นี่มีจริงก็ขอให้คืนนี้มาเข้าฝันช่วยบอกด้วยว่าท่านต้องการให้สร้างศาลนั้นจะให้สร้างตรงไหนเหมาะสมที่สุดแล้วก็มีข้อจำกัดอะไรบ้างตอนเช้ามืดประมาณ5นาฬิกาหรือตี5พันเอกสนอก็ได้ฝันว่าผู้ชายคนนั้นแหละเดินยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าข้าดีใจมากที่แกจะสร้างศาลให้ข้าอยู่อาศัยนะการสร้างนี่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะจำไว้นะหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็สร้างได้ทั้งนั้นบริเวณไหนก็ได้เพียงแต่ขอให้ละเว้น2ประการเท่านั้นคือ1อย่าสร้างศาลติดหรือว่าใกล้ส้วมถือว่าไม่ให้เกียรติกัน2อย่าสร้างศาลใต้หน้าต่างเพราะว่าคนจะออกมาล้างหน้ามาถมน้ำลายบ้วนเสมหะหรือเวลาอาเจียนของเหม็นสำรอกออกมาจะกระเด็นไปถูกหลังคาศาลน้องข้าข้าขอ2อย่างเท่านั้นแหละจากนั้นเจ้าที่ก็ยิ้มแย้มเบิกบานแล้วก็หายไปเช้าวันรุ่งขึ้นพันเอกสนอก็นำความฝันนี่ไปกราบเรียนคุณแม่ท่านก็ตกลงที่จะสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านกำหนดวันอันเป็นมงคลเรียบร้อยคุณแม่ก็บรรณิมนต์พระที่วัดเทพลีลามา9รูปส่วนผู้พันสนอก็ไปจัดการเรื่องเต็นท์ที่จะใช้สำหรับการตั้งศาลพร้อมกันนี้ก็ถือโอกาสทำบุญบ้านซะเลยคือทำบุญเลี้ยงพระส่วนพิธีพราหมณ์นั้นคุณแม่ก็แยกไปเชิญพราหมณ์มาทำพิธีควบคู่กับพิธีทางศาสนาพุทธทั้งนี้เพื่อให้ถูกพิธีแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่เทวดาพระภูมิเจ้าที่ให้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้อยู่กันอย่างสบายการทำบุญเลี้ยงพระและยกศาลพระภูมิเจ้าที่ตามพิธีกรรมของพราหมณ์ก็ลุล่วงดำเนินไปจนเสร็จเรียบร้อยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันคืนนั้นพันเอกสนอก็ฝันอีกในฝันนั้นก็พบกับชายคนนั้นแหละนุ่งขาวห่มขาวมาชวนไปงานเลี้ยงในวาระสร้างบ้านใหม่อาหารหวานคาวที่นำมาเลี้ยงก็มีไก่ตอนไก่นึ่งเป็ดย่างเป็ดพะโล้หมูต้มขนมแห้งกล้วยหอมส้มโอส้มเกลี้ยงผลไม้อื่นๆอีกพันเอกสนอจำได้ว่าอาหารขนมหวานและผลไม้เหล่านี้คล้ายๆคล้ายๆว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนึกไปนึกมาก็จำได้ว่าอาหารทั้งหมดนี้เป็นอาหารที่ได้จัดถวายเมื่อเช้านี้เองแสดงว่าพระภูมิเจ้าที่ได้รับรู้และเสพอาหารที่ทำถวายให้จริงๆก็รู้สึกปิติดีใจมากเวลาผ่านไปเป็นปกติได้ 3-4 วันพอตกกลางคืนพันเอกสนอก็ฝันอีกในความฝันนั้นเห็นพระภูมิเจ้าที่เดินไปมาอยู่ใต้ถุนบ้านใหญ่โตมีโอ่งน้ำตั้งอยู่ด้วยมือถือผ้าขาวม้าที่ปัดไหลไปมาแบบคนรู้สึกร้อนมากๆที่ต้องใช้ผ้าขาวม้ากระพือเอาลมช่วยคลายร้อนส่วนบนบ้านก็เห็นมีคนรับใช้มากมายเดินให้พลุกพล่านกวักไวแต่ว่าเจ้าของบ้านคือพระภูมิเจ้าที่กลับลงมาอยู่ข้างล่างพันเอกสนอก็ถามว่าอ้าวเราก็ได้ช่วยกันปลูกศาลเสียเงินเป็นหมื่นแล้วทำไมท่านไม่อยู่บนศาลน่ะล่ะพระภูมิเจ้าที่ก็บอกอยู่ไม่ได้บ้านมันร้อนความฝันมีเพียงแค่นี้ก็หายไปพันเอกสนอตื่นนอนตอนเช้าก็นำความไปเล่าคุณแม่ฟังก็ปรึกษาผมสงสัยว่าเจ้าที่ทำไมถึงร้อนที่อยู่เราทำพิธีถูกต้องหรือเปล่าคุณแม่ก็บอกว่าก็เราก็ทำพิธีถูกแล้วนะพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์ก็ทำถูกต้องแล้ว สงสัยแต่ว่าเวลายกสารนี่เราไม่ได้ใช้ช่างปูนธรรมดาแล้วคุณแม่ก็ออกไปสอบถามหารายละเอียดได้ความว่าคนที่เป็นช่างปูนทำสารยกสารเนี่ยเป็นสัปเหร่ออยู่วัดเทพลีลาเพราะฉะนั้นก็พอประเมินได้ว่าโดยอาชีพของสัปเหร่อเวลามัตราสังศพเพื่อไม่ให้วิญญาณอาละวาดเนี่ยเขาจะร่ายคาถากำกับไว้ดังนั้นเวลาทำสารอาจจะท่องคาถากำกับไปด้วยก็เลยทำให้สารร้อนด้วยอำนาจของกริยาคมจนกระทั่งพระภูมิเจ้าที่อยู่ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้คุณแม่และพันเอกสนอรวมทั้งน้องๆก็ต้องรื้อศาลเก่าทิ้งไปแล้วก็จัดตั้งศาลใหม่ไว้กราบไหว้ที่หน้าบ้านแทนหลังจากตั้งศาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยพันเอกสนอก็ฝันเห็นพระภูมิเจ้าที่อีกครั้งคราวนี้เห็นพระภูมิเจ้าที่อยู่บนบ้านแล้วก็มีความสุขสบายดีตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยฝันเห็นอีกเลยแม้แต่จะจุดธูปขอติดต่อกับท่านอีกก็ตามก็ไม่เห็นนี่คือเรื่องของพระภูมิเจ้าที่ที่เกิดขึ้นที่บ้านพักของพันเอกสนอจินตรัตแสดงให้เห็นว่าในที่ดินแห่งหนึ่งซึ่งมีอาณาบริเวณเป็นขอบเขตแน่ชัดย่อมจะมีเจ้าที่เจ้าทางมาสิงสถิตอยู่ณที่นั้นแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่ว่าเนี่ยจะถือว่าขอบเขตของที่ดินผืนนั้นเป็นของตัวนะเจ้าที่เจ้าทางมักจะเป็นภูมิเทวดาซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินจริงๆเมื่อตายไปแล้ววิญญาณไปผุดเกิดเป็นเทวดาระดับภูมิเทวาภูมิเทวาคือเทวดาที่สถิตอยู่บนพื้นดินเฝ้ารักษาที่ดินของตัวต่อไปจนกว่าจะหมดอายุขัยของเทวดาจึงจะเคลื่อนย้ายไปอุบัติในภพภูมิใหม่ต่อไปหรือว่าเป็นภูมิเทวดาที่ได้รับหน้าที่จากเบื้องบนให้มาดูแลรักษาที่ดินผืนนั้นหรือถ้าไม่มีภูมิเทวดามาสิงสถิตอยู่ในที่ดินที่ว่านี่เป็นที่ดินว่างเปล่าอาจจะมีวิญญาณเร่ร่อนเข้ามายึดครองแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นโดยพละการหากที่ดินผืนใดมีวิญญาณเร่ร่อนเข้ายึดครองสิงสู่อยู่หากเป็นวิญญาณดีก็ดีไปแต่ถ้าเป็นวิญญาณร้ายเข้ามาอยู่คนอยู่อาศัยก็มักจะได้รับความเดือดร้อนต่างๆนานาหาความเป็นปกติสุขไม่ได้ในกรณีที่มีวิญญาณร้ายเข้ามาสิงสู่อยู่ในที่ดินและผู้อยู่อาศัยไม่มีความเป็นปกติสุขส่วนมากผู้อยู่อาศัยก็มักจะหาทางออกด้วยการตั้งศาลพระภูมิขึ้นแล้วก็ต้องเส้นสังเวยด้วยเครื่องบูชาต่างๆด้วยอาหารคาวหวานและผลไม้ถ้าวิญญาณเขาพอใจต่อการสังเวยผู้อยู่อาศัยก็จะอยู่อย่างเป็นปกติแต่ถ้าเขาไม่พอใจความเดือดเนื้อร้อนใจก็จะยังมีอยู่เหมือนเดิมท่านผู้รู้ในเรื่องเทวดาและวิญญาณได้บอกกล่าวไว้ว่าหากบ้านใดไม่มีพระภูมิและอยู่เย็นเป็นสุขปกติดีทุกอย่างก็ไม่จำเป็นจะต้องตั้งศาลพระภูมิขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าตั้งศาลพระภูมิขึ้นมาแล้วแต่ผู้อัญเชิญภูมิเทวดามาสถิตทำพิธีอัญเชิญไม่ถูกต้องปรากฏว่าภูมิเทวดาไม่มาอยู่แต่กลับมีวิญญาณเร่ร่อนมาอยู่แทนนอกจากจะทำให้ไม่เกิดผลดีแต่อย่างใดอาจจะเกิดเป็นผลตรงกันข้ามนะถ้ามีวิญญาณร้ายฉวยโอกาสเข้ามาอยู่ในกรณีที่ดินผืนใดมีวิญญาณประเภทร้ายๆมาสิงสู่แล้วสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อาศัยจนหาความปกติสุขไม่ได้ท่านว่าการตั้งศาลพระภูมิเป็นการแก้ไขสถานการณ์ได้เหมือนกันแต่ต้องอัญเชิญภูมิเทวดาให้มาสถิตอย่างถูกต้องและเมื่อภูมิเทวดาเข้ามาดูแลในที่ดินผืนนั้นวิญญาณเร่ร่อนพวกนั้นก็จะหลีกหนีไปเองสำหรับพระภูมิเจ้าที่ซึ่งสถิตอยู่ในที่ดินของพันเอกสนอน่าเชื่อว่าเป็นภูมิเทวดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินดั้งเดิมครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆสมัยผู้พันสนอครับ